سمجھے. کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے, حضرت انس بن مالک یہ بھی فقیہ نہیں تھے, اور دونوں کے بارے میں تاریخ کا ایک اتنا طالب علم جانتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنے سب کچھ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑ لیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے کی طرح لگے رہتے تھے. کبھی کوئی قول دیکھا ذہن میں محفوظ کر لے لکھ لیا, کبھی کوئی عمل دیکھا محفوظ کر لیا ذہن میں لکھ لیا, کوئی عادت دیکھی ذہن میں محفوظ کر لے لکھ لیا. درے نبوی پر بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے. یہ وہ مقدس ہستی ہے جنہیں بے شمار روایات روایت کرنے کا شرف حاصل ہے. اور حضرت انس بن مالک کو کون نہیں جانتا کہ کتنے قریب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, دس سال تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کا سمبل بن گیا تھا کہ یہ خادم رسول ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں یہ. اب بتاؤ خادم نے کیسی کیسی ادائیں دیکھی ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کون دیکھا ہوگا, اب حال دیکھے ہوں گے ادائیں دیکھی ہوں گی, ان سے زیادہ اور کون فقیہ ہو سکتا ہے. لیکن حنفیہ کے نزدیک دونوں کے دونوں فقیہ نہیں ہیں. ایک بات بتاؤں, اچھا پہلے وہ بتا دیتا ہوں آگے کیا بولتے ہیں. تو ان دونوں کی روایت کون, حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک, ان دونوں کی روایت اگر صحیح بھی ہو, فإذا صحت روایت مثلهما, یہ دونوں کیسی حقیر بات ہے اور کتنے تحقیرانہ انداز میں کہا جا رہا ہے. ان دونوں اور ان دونوں جیسے جو غیر فقیہ ہیں صحابہ کرام کی روایتیں صحیح بھی ہوں آ جائے تو یہ دیکھا جائے گا. فإن واضح الخبر القیاس, اگر ان کی حدیث عقل کے مطابق ہے تو فلا خطاب لزوم الامر بھی, تو عمل کر لیا جائے. وَإِنْ خَالَفَهُ, اور اگر ان کی ابو ہریرہ کی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما اور ان جیسے صحابہ کرام کی جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ مستحد نہیں فقیہ نہیں, ان کی روایتیں اگر عقل کے مطابق ہوں تب تو لے لی جائے, اور اگر عقل کے خلاف ہوں تو قیاس پر عمل کیا جائے گا. یہ قدرے صحابہ کرام کی ان کے نزدیک کلیجہ کانپ اٹھتا کہتے ہوئے. میں تو کہتا ہوں اسی کتابیں چلا دی جائے چوراہے پر, چوراہے پر چلا دی جائے جس سے صحابہ کرام کی عصمت کے اوپر حق آتا ہو. ایسی کتابوں کا دریا دودھ ہو جانا کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ سب ہستی برپاتی رہے اور لائبریری جو کی زینت بنی رہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم عصمت صحابہ نہیں جانتے, عصمت صحابہ نہیں جانتے. منظور نعمانی یہ احناف کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحدیث نعمت, ملتی ہے بک اسٹالس پہ لے لو, اور تحدیث نعمت کا صفحہ نمبر 86 کھول جاؤ, صفحہ نمبر 86 کھول جاؤ, اس پر لکھا ہوا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں, بہترین کمانڈر ان چیف ہیں, جنرل ہیں, امت جتنا ناز کرے اس بہادر جنرل کے اوپر اتنا کم ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے پیارے صحابی ہیں. حضرت عمر کو حضرت عمر ایار لکھا ہے, یہ عظمت ہے صحابہ کرام کی لکھے نزدیک. ذرا تو اس کتاب کو اگر کہیں نظر آئے تو حضرت عمر ایار رضی اللہ تعالیٰ کو ہمارا ایار لکھا ہے لو بلا نظر. ہم سے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت نہیں سمجھتے, ہم کی زیادہ کون عظمت سمجھ سکتا ہے, ہم تو صحابہ کرام کو عادل کے ساتھ ساتھ فقیر بھی مانتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بہت تو میرے طریقے کی خوب سے بات ہوئی. یہ حضرت عثمان کے بارے میں تذکرہ تھا, کہتا ہے اور دیکھو انہوں نے شیخین کے بارے میں کیا کہا ہے, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کیا کوئی پریشانی کی ہے. کہتے ہیں ان ابا بکر و عمر کانا یعدان لہذا المقام مقالا, کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس مقام کے لیے تقریریں تیار کر کے لاتے تھے. جیسے اناڑی بھائی ہوتے ہیں پہلے سے 15 دن پہلے, 1 مہینہ پہلے سے تقریر رکھتے رہتے کہا ہے کہ کیا پڑھا تم نے مدرسوں میں, ہفتہ دن 20-20 دن 25-25 دن ایک تقریر کی تیاری میں لگ جاتا ہے. ایسے اناڑی بھائی تو کی طرح حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے, پہلے سے تقریریں تیار کر کے لاتے تھے تب عوام کو سناتے تھے. اس سے زیادہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید اور توہین کیا ہو سکتی ہے. اور یہی نہیں حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے, گویا کہ خلفائے راشدین کے علاوہ سارے کے سارے صحابہ کرام ان کی تنقید کے زد میں آ گئے, سب کو انہوں نے حدف شان اور حدف تنقید بنایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں, تاریخ کا طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے. کسی معمولی آدمی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا جا سکتا ہے؟ قاضی بنا کر بھیجا جا رہا ہے. حضرت علی کے بارے میں نہایا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, کیا والیسن لم يكن حينئذ من اهل الاتحاد, جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے اس وقت حضرت علی اہل اتحاد میں سے نہیں تھے. یہ سب سے بڑے مجتہد ہیں. کیسے کیسے مسئلے نکالنے والے, کیسے کیسے مسئلے نکالنے والے. بیوی نے کہا تو گھر میں داخل تو تجھ پر چلا, تو گھر سے باہر نکل تو تجھ پر چلا, کھانے میں نمک ڈال دیا تو تجھ پر چلا, کھانے میں میٹھا ڈال دیا تو تجھ پر چلا, شریعت متحرہ کو کھیل بنا لیا ہے. نکاح اس کو قرآن حکیم نے میثاق غلیظ کہا ہے, مضبوط بندھن. اس طرح کہنے سے کہ تو گھر میں داخل ہے تجھ پر طلاق طلاق پڑ جائے گی, پتہ طلاق بات نہیں ہوتی. ایسے ہی لوگوں نے اور ان سوری جیسے بدبختوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اسلام کے اوپر اعتراضات کریں, ایسے ہی لوگوں نے موقع فراہم کیا ہے. اور اسلام کے بارے میں جو لب کشائی ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور انہیں لوگوں کے یہ فضول اور واہیات مسائل ہیں جن پر تنقید کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر تنقید کرنے کا بہت بڑا مشکل انجام دے دیا ہے. تو گھر میں داخل ہوئی طلاق طلاق ہو گئی نہیں ہوتی, گھر سے باہر کی طرح طلاق ہو گئی نہیں ہوتی, ہو جاتی. اور عجیب بات ہے, کہا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان معاملوں ریڈل اور پزلز اور پہیلیوں کو حل کرتے تھے. کیا حل کرتے تھے؟ کسی نے اپنی بیوی سے کہا تو نے کھانے میں نمک ڈالا تو تجھ پر طلاق, کھانا اچھا نہیں بنا تو تجھ پر طلاق. اب عورت بہت پریشان, دوڑی دوڑی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ رہی ہے, حضرت ایسا ہو گیا تو حضرت اس معاملے کو حل کر رہے ہیں. ہم تو یہ نہیں مانتے, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ان تمام فضول قسم کے مسائل سے بالکل مبرہ ہے. مریدوں نے اڑا دیا ہے. فارسی کا مشہور مقولہ ہے پیلا نمی پرند مریدا می پرانند, پیر لوگ نہیں اڑتے مرید نمی کو اڑا دیتے. کیا محاورہ ہے؟ پیلا نمی پرند مریدا می پرانند, پیر لوگ نہیں اڑتے مرید لوگ ان کو اڑا دیتے. ایسی باتیں اور ایسے فضول قسم کے مسائل کا حل حضرت امام ابو حنیفہ کی شان سے بڑی ہے, بلکہ یہ تو شریعت متحرہ سے کھیل ہوا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے لوگوں کو سجدہ توبیخ کرنا چاہیے تھا, لعنت ملامت کرنی چاہیے تھی کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, شریعت متحرہ کے ساتھ کھیل کر رہے ہو. کہ جائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے فضول مسائل کا حل کرتے بیٹھے, ایسے فضول مسائل کو سالو کرتے بیٹھے, ہمیں مانتے. اور کوئی بات بھی تو بلا ہر بات بلا سنت بیان کی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا, ارے بھائی سنت کیا ہے, کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے, حافظ الحدیث تھے. ایک بات اور کہی جاتی ہے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے. غلو جاتے غلو, رسولوں کو نبی بنا دینا, نبی کو خدا بنا دینا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. حدیث پاک امام احمد لائے مسند احمد میں، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، نسائی شریف میں بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، دیکھو دین میں زیادتی کرنے سے بچو، غلو سے بچو، اس لیے کہ غلو فی الدین نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک و برباد کر رکھی ہے. یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خام خواہ تابعی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ وہ تابعی نہیں ہے. تو دلیل اہل حدیث عالم کی نہیں، دلیل حدثی عالم کی. لو شیخ محمد طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ صاحب مجمع البحار، بہت شاندار کتاب ہے مجموع البحار، شیخ محمد طاہر پٹنی کی بڑی عمدہ کتاب ہے، اور جنہوں نے حدیث کو پڑھا ہے، حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شیخ محمد طاہر پٹنی احادیث اور اخبار میں کتنا درد رکھتے تھے. بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں. وہ اپنی کتاب تذکرہ موضوعات کے اندر لکھتے ہیں. الفاظ کیا ہے تذکرہ موضوعات کے اندر؟ تذکرہ موضوعات خرید لو اور یہ الفاظ دیکھو، الفاظ پڑھ رہا ہوں میں. حضرت تذکرہ فرما رہے وکانا فی ایام ابی حنیفۃ اربعۃ من الصحابہ انس بن مالک بن بصرہ وعبد اللہ بن ابی اوفا بالکوفہ وسعد بن سعد الساعدی بالمدینہ وابو طفیل عامر بن واقدہ بمکہ ولم یلق واحدا منهم ولا اخذ عنه اصحابه يقولون انه لقي جماعه من الصحابه وروى عنهم لم يكن ذلك عند اهل النقش. لفظا لفظا تذكر موضوعات کو ہم نے بیان کر دیا ہے. ریمارک کیا؟ حضرت فرما رہے شیخ محمد طاہر پٹنی حنفی حنفیہ کے مسلم عالم اپنی کتاب تذکر موضوعات میں فرما رہے کیا؟ تو وہ کہا کہ ایام ابی حنیفہ کا اربعہ تو میرا صحابہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چار صحابہ کرام تھے زندہ، کون؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں، عبداللہ بن ابی اوفا کوفہ میں، سہل بن سعد ساعدی مدینہ میں، اور ابو طفیل عامر ابن واصلہ. یہ آخری صحابی ہے جنہوں نے کافی عمر پا کر کے سارے صحابہ کے بعد رحلت فرمائی ہے مکہ کے اندر. ان کے بعد کوئی صحابی نہیں تھا، یہی آخری صحابی تھے حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ. یہ چار کے چار صحابہ کرام موجود تھے، ایک بصرہ میں، ایک کوفہ میں، ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں. فرمائے ولم يلقى واحدا منهم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے ملاقات نہیں کی، ولا اخذ عنه اصحابی، اور نہ تو ان چاروں میں سے کسی سے کچھ لیا اور نہ تو ان چاروں کے شاگردوں سے کچھ لیا. یقولون انه لقي جماعه من الصحابه، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملاقات کیا حضرت امام ابو حنیفہ نے، اس وجہ سے وہ تابعی ہے. اور روا عنهم، اور بہت سارے صحابہ کرام سے روایت کیا ہے، لم يكن ذلك عند اهل النقل، اہل النقل کے نزدیک یہ بات ثابت ہی نہیں ہے. اب بتائیے ایک حنفی عالم بواب دہل کہہ رہا ہے کہ چار صحابہ کرام موجود لیکن چاروں میں سے کسی ایک سے بھی ملاقات نہیں، یہ بات اہل النقل کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے. اور یہ ثابت کرنے بیٹھے ہیں شہید شاہد بھی ملا رہی ہے، ان کی گھر کی گواہی ہے جناب، ان کی گھر کی گواہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ان کی گھر کی گواہی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحابی سے ملاقات نہیں کی، اور جب صحابی سے ملاقات نہیں کی تو تابعی کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ تابعی کی تاریخ ہے من لقی الصحابی مؤمنا وما تعالى الايمان، جس آدمی نے صحابہ کرام کو یا کسی صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں مرا ہو، ایسا آدمی تابعی ہوتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ چار صحابہ کرام تو تھے لیکن ان میں سے کسی ایک سے بھی دیکھا ثابت نہیں ہے، اور جب دیکھا ثابت نہیں ہے تو تابعی ہوئے کیسے؟ ٹھیک ٹھاک کر کے تابعی ثابت کرنا یہ حنفیہ ہی کا کام ہے، حنفیہ ہی کا کام ہے. رسول کو خدا بنا دے، امام کو رسول بنا دے، اور جو تابعی نہ ہو اس کو کھینچ تان کر کے تابعی بنا دے. یہ حالتیں ہیں ان کی، یہ خیانتیں ہیں ان کی، یہ ڈر رہے ہیں، ان کے قدم متزلزل ہو رہے ہیں. اس دور ترقی کے اندر کی تکلیف کی کہیں تان نہیں چل رہی، اب حلوے مانے چلے تو کیسے چلے، بچا رہے ہیں یہ اپنے حلوہ مانا. اسی وجہ سے سوالات تو جوابات کی نشستہ ہی نہیں رکھتے، ہم تو دھڑنے کے ساتھ سوالات تو جوابات کی نشستہ رکھتے ہیں. کوئی بھی سوال کرو، قرآن و حدیث و سہل موجود، ہم میرے لیے تیار. محدث تھے، اچھا حافظ الحدیث تھے، اچھا چلو پوچھ لیتے ہیں میں جو تعدیر سے، تابعی تو نہیں تھے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اہل نقل کے نزدیک ثابت ہی نہیں جو تابعی تھے، حافظ الحدیث تھے. دیکھ لیں حافظ الحدیث تھے. ابو حفص عمر ابن علی فرماتے ہیں ابو حنیفہ لیس بحافظ الحدیث صاحب الحدیث مضطرب الحدیث. ابو حفص عمر ابن علی فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث نہیں تھے، حدیث کے حافظ نہیں تھے، بلکہ صاحب الحدیث تھے. حافظ الحدیث نہیں، صاحب الحدیث. اس حدیث میں ستیہ ناش کر دینے والے اور مسترب الحدیث اور حدیث میں اس طرح تھا اس کو کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. یہ ابو حفص عمر ابن علی کا بیان ہے. چلو امام ابو بکر ابن ابی داؤد سے پوچھ لیتے ہیں. امام ابو بکر ابن ابی داؤد کہتے ہیں جمیع ما روا ابو حنیفہ الحدیث 150 و قطع او قال غلط کی اس پہ کہ امام ابو حنیفہ نے جتنی روایتیں کی ہیں ان کی کل تعداد 150 ہے لیکن آدھی روایتیں غلط. کل 150 لیا و خمسون 150 ان میں سے غلط اپنی نصف ہے نصف میں غلطی آدھی غلط. یہ امام ابو بکر ابن ابی داؤد کا تذکرہ ہے. چلو مشہور ہے ان میں جرح امام جرح الطحاوی حضرت امام دار قطنی سے پوچھ لیتے ہیں. امام دار قطنی فرما رہے ہیں حدثنا رواه ابو حنیفہ وبعض في موضع. یہ روایت ابو حنیفہ سے آئی ہے اور انہوں نے اسی روایت کے اندر دو جگہ بحث کیا ہے اور کھول لو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے مثال الاعتدال امام طحاوی کی مشہور جرح الطحاوی کی کتاب ہے جناب تمام لوگ اس کے محتاج ہیں. حضرت علامہ شمس الدین صحابی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب جرح الطحاوی کی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں؟ امام اہل رائے وضعفہ النسائی من جہت حفظہ وابن عدی واخرون. امام ابو حنیفہ یہ حدیث والوں کے امام نہیں یہ رائے والوں کے امام ہیں. امام اہل رائے یہ اہل رائے کے امام ہیں حدیث والوں کے یہ امام نہیں ہے. اور ضعفہ النسائی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف کہا ہے من جہت حفظہ اس لیے کہ حافظہ صحیح نہیں تھا. اچھا ان کی عقل ثابت کرنے کے لیے تو حنفی عالم نے زمین اور آسمان سے قلابے ملا دیے. وہ موم میں حل کر دینے کے اندر جو عقل دکھلائی ہے اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑے ہی عقل والے تھے. ٹھیک ہے عقل والے تھے. کتنے مسلمان نیتا ہیں کہ دنیاوی معاملے میں ان کی عقلیں کس طرح چلتی ہیں؟ دنیاوی معاملوں میں بدھی ہوئی سلجھی ہوئی بدھیاں اس طرح الجھی ہوئی بدھیاں کس طرح سلجھاتے ہیں؟ لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ جو چار آیتیں یاد کر کے آپ بتا دیجیے نہیں بتا سکتے. تو رائے میں دماغ چلتا تھا رہا اس کے حدیث کا معاملہ دوسرے میں وہ ضعیف ہے اور امام نے صحیح نے ضعیف کہا ان کو ابن عدی نے ان کو ضعیف کہا اور دوسرے بہت سے لوگوں نے بارہ خارون دوسرے بہت سارے لوگوں نے انہیں ضعیف کہا. اللہ بس اور پشتی سے پوچھا گیا کہ بتائیے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں ضعیف ضعیف ہے وہ ضعیف ہے. چلو اپنی بات سمجھ میں نہیں آئی. وقال الامام محمد بن نصر المروزی قال یقول سمعت اسحاق بن ابراہیم یقول قال ابن المبارک کان ابو حنیفہ یتیما فی الحدیث. امام محمد بن نصر مروزی اپنی کتاب قیام الليل میں کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق ابن ابراہیم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابن مبارک جیسا محدث کہتا تھا کہ کان ابو حنیفہ یتیما فی الحدیث کہ حضرت امام ابو حنیفہ حدیث میں یتیم تھے. اور نہیں سمجھ میں آتا ابن خلدون کا بیان لے لو. ابن خلدون کھولو جہاں پر علوم الحدیث کی بحث ہے اس کے اندر یہ بات نظر آئے گی. امام ابن خلدون نے کہا کہ کل 17 حدیث حدیثیں ملی. انہوں نے تو کہا کہ 150 حدیثیں ملی جس میں آدھی غلط اور حضرت علامہ ابن خلدون فرمایا 17 روایتیں ملی. کتنی جرح ہے ان کے اوپر کتنی جرح ہے دیکھیے کسی نے تو تعجیب کی ہو. اور چلو امام مالک کو دیکھ لیتے ہیں. امام مالک نے کیا فرمایا حدثنا اسحاق بن سلیمان الرازی قلت انا قلت لمالک ابن انس یا ابا عبد الله كم وزن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال 5 أرطال وصلت بالعراق انا خرجت. قلت يا ابا عبد الله خرجت شيخ القوم؟ قال بولے کیا بولتے ہو؟ سمجھ نہیں آتا. آٹھ رتن کا بولتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا وزن آٹھ رتن. فخر جی بابا شدید حضرت مالک ابن انس خطرناک ہو گئے اور کہا قال رسول اللہ اللہ اس کا بے نظر کرے ما اجرہ اللہ, کس چیز میں اس کو اتنا شری بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر. اور کہا اے فلا کیا آپ نے باپ کا سا لے کر گیا, اے فلا کیا آپ نے دادا کا سا لے کر گیا, اے فلا کیا آپ نے چچا کا سا لے کر گیا, اے فلا کیا آپ نے چٹی کا جو آپ کی گالی کا سا لے کر گیا. ذرا میں معاذرہ کر کے بتاتا ہوں تو پانچ رتن یا آٹھ رتن ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جناب موجود ہے, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے حافظ الحدیث تھے. یا تان کر کے حافظ الحدیث بنا جو بنایا گیا جبکہ تمام لوگوں نے ان کو جان کیے اور پھر بھی سیدھا دلی ریجے کو شوق تشمی دے کو کہ امام اعظم کہا جاتا ہے, امام اعظم کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ وہ کعبہ کے سامنے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے ایک قرآن پڑھا, ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نہیں پڑھا, کسی صحابی سے تو ثابت نہیں ہے, یہ تو جوگیوں کا کام ہے, یہ تو رشیوں اور منیوں کا کام ہے. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو غلط سمجھا ہے. روایت لے لو, بخاری شریف کتاب الرحمٰن میں موجود روایت پیش کر رہا ہوں. ہماری نبی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب واذا هو في رجل قائم فسال عنه فقالوا ابو اسرائیل نظر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم امره. رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور پوری روایت اس طرح ہے. حضرت عبد اللہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں, دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بیٹھ کیوں نہیں رہا, وہ نہیں تو ابو اسرائیل. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس آدمی کا نام ابو اسرائیل ہے, کھڑا ہوا ہے وہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بیٹھے ہو خطبہ تو نے کھڑا ہو کر کیوں سن رہا ہے؟ فرمایا اس نے نظر مانی ہے, کیا نظر مانی کہ کھڑا ہی رہے گا اور بیٹھے گا نہیں اور سائے میں نہیں جائے گا, دھوپ پہ کھڑا رہے گا اور یہ کسی سے بات نہیں کرے گا اور روزے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اسے حکم دو میرا مرہ, اسے میرا حکم دو کہ یہ بیٹھ جائے سائے میں آ جائے اور لوگوں سے بات چیت کرے اور پھر اپنا روزہ پورا کرے. گویا یہ ایک تکلیف مانا ہے پاک والی چیز خام ہے, ٹائم پر کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے آدمی کو بٹھا دیا جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ایسا کیا تو خلاف سنت کیا, جبکہ ہم نہیں مانتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایسا کیا ہوگا. یہ مریدوں نے اڑا دیا پیرانندی پرند مریدا می پرانند, یہ روز نہیں اڑتے مریدوں کو اڑا دیتے. اچھا ایک قرآن ختم کیا ایک دام پر کھڑے ہو کر کے, ایک ہی بار ایک قرآن ختم کیا. اس سلسلے میں روایت دیکھ لیتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال يا رسول الله في كما قرأ القرآن؟ قال في شهر. قال إني أقول من ذلك ردد الكلام أبو موسى, ردد الكلام أبو موسى وتناقضه. قال إني أقوى من ذلك, إني أقوى من ذلك, فاقرأ في سبعي. قال إني أقوى من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرره في اقل من ثلاث. رواه ابو داود عن ابي موسى. یہ روایت حضرت ابو موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے. کیا فرما رہے کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کتنے دن میں قران ختم کروں, فی کم اقرا القران کتنے دن میں قران ختم کروں؟ آپ نے فرمایا فی شهر ایک مہینے میں, تاکہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. اور حضرت ابو موسى نے کلام کو دہرایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کم کیا, 15 دن میں پڑھ لو. کہا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کہا کہ ایک ہفتے میں پڑھ لو. اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں پڑھے اقل من خرا 3 دن سے کم میں پڑھے تو وہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں. گویا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا. ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے اگر پورا قرآن انہوں نے پڑھا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. لہٰذا ایسی حرکت امام ابو حنیفہ نے کم سے کم نہیں کی ہوگی, مریدوں نے اڑایا ہوا ہے, مریدوں نے اڑایا ہوا ہے. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ آواز آئی اندر سے کہ اے ابو حنیفہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا اور جو تیرے دامن سے لگ گیا اسے بھی میں نے معاف کر دیا. کتنی بڑی جرات ہے ذرا دیکھو. ابو سلمہ سے روایت ہے, وقال ابو سلمہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھا؟ شیطان تھا یا جبرائیل تھا؟ اگر شیطان تھا تب تو بڑی غلط بات کی ہے اس نے، اور جبرائیل تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ بول رہے ہیں حضرت عائشہ سن رہی ہے، جبرائیل بولے وہ بھی سلام کہتی تھی، وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور سن نہیں سکی حضرت عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا پڑا کہ جبرائیل تمہیں سلام دے رہے ہیں، صحابیہ جبرائیل کی بات نہیں سنے، اور ایک جو آدمی تابعی بھی نہیں ہے جبرائیل کی بات کو سن رہا ہے، سبحان اللہ کیا کہنے ہیں، یہ ہے حدیث نواقیت، اور یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کر دیا جو تیرے دامن سے لگ گیا، بخاری شریف کی روایت پر آتا ہوں، ابو حنیفہ کے دامن سے جو لگ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ بات حدیث کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ابى قال من عصى قال من عصاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى، رواه البخاري في كتاب الصلاه، امام البخاري رحمه الله عليه حديث في كتاب الصلاه ملائي دي لفظوں میں حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ جس نے انکار کیا، پوچھا گیا کہ جس نے انکار کیا کہ اللہ کے رسول کون ہے، وہ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو لگ گیا اس کا بیڑا پار، یہ نہیں کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ کے دامن سے جو لگ گیا اس کا بیڑا پار، یہ بات حدیث کے خلاف کہی گئی ہے، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب آدمیوں کی ادا بڑی پسند آئی، انہیں اثر مبشرہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے ہر ایک آدمی کو مغفرت کی خوشخبری نہیں دی، جنت کی بشارت نہیں دی، بلکہ دسوں آدمیوں کو جنت کی بشارت زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائی، اور کہا کہ اے میرے حبیب فلاں سے کہہ دو، ابو بکر سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہارے اعمال کو پسند کیا تم جنتی ہو، اے میرے حبیب عمر سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے عمل کو پسند کیا تم جنتی ہو، اے میرے حبیب کہہ دو حضرت عثمان غنی سے کہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ان سے کہیے کہ اللہ تمہارے اس عمل سے بڑا خوش ہوا تم جنتی ہو، اس طریقے سے زبان رسول سے دسوں کو کہلوایا گیا کہ تم جنتی ہو، اور یہاں شاید ابو حنیفہ سے کہا جا رہا ہے کیا مست دیے گئے، سبحان اللہ کیا کہتے ہیں، یہ ہے حدیث فہمی اور یہ ہے حنفی عالم کی تقریر، حنفی عالم کی تقریر کتنی بےخدا تقریر ہے، ہر ہر قابل اعتراض ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 25 سال تک روزہ رکھے مسلسل افطار نہیں کیا، ذرا دو ہی باتیں دیکھ لیتے ہیں، عبد اللہ بن شقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی صوم الدار لا صام ولا افطار، رواہ النسائی، یہ روایت کی لفظوں میں نسائی میں موجود ہے اور روایت بالکل صحیح ہے، حضرت عبد اللہ بن شقیر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم وسال کے بارے میں، مسلسل روزہ رکھنے کے بارے میں، کیا ایسا آدمی نہ تو روزہ رکھتا ہے نہ افطار کرتا ہے، لہٰذا اگر امام ابو حنیفہ نے مسلسل روزے رکھے تو حدیث کے خلاف کیا جبکہ ہم نہیں مانتے مریدوں نے برا کیا، دوسری روایت عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا برجل فقال يا نبي الله هذا لا يفطر منذ كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام ولا افطار، رواه النسائي، ایک روایت نسائی میں موجود ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنت عمری پر عمل کرنے والے بولے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر ایک آدمی پر ہوا، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، فقال يا نبي الله اے اللہ کے نبی، یہ آدمی نے تو افطار کرتا ہے روزہ رکھتا ہے مسلسل روزے رکھتا ہے، یہ آدمی افطار نہیں کرتا اور روزے رکھتا مسلسل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا افطار نہیں کرتا مسلسل روزے رکھتا ہے، لا صام ولا افطار، یہ آدمی نہ تو روزے رکھتا ہے نہ افطار کرتا ہے، لہٰذا اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا عمل کیا ہے تو خلاف سنت کیا ہے، ارے حدیثوں کو پکڑو اللہ کے بندو، حدیثوں کو پکڑو، یہ بول بول جو پکے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ تم امت کو کب تک جاہل بنا کر کے اور نہ واقف رکھ کر کے اپنے حل میں مانے صحیح کرتے رہو گے، آ جاؤ صراط مستقیم پر صحیح سے، اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور تکلیف تکلیف تکلیف تکلیف تکلیف رٹ لگا رکھی ہے تکلیف کی، سب سے بڑی دعا کون سی، اہل صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اسی کے راستے پر جمع دے، اچھا جمع دے کون سا راستہ، صراط المستقیم، یہ کون سا راستہ ہے، یہ مغضوب علیہم کے راستے سے الگ ہے، ضالین کے راستے سے الگ ہے، مغضوب علیہم سے مراد فی الاتفاق یہود ہے اور ضالین سے مراد فی الاتفاق نصارا ہے، گویا کہ جو نصارا کا طریق وہ صراط المستقیم نہیں، جو مغضوب علیہم یہود کا طریق جو راستہ وہ صراط المستقیم نہیں، اب بتائیے متی کھول لو، متی انجیل جو عربی میں ہے ٹرانسلیٹڈ ہوئی عربی انجیل متی باب نمبر 10، ہمارا بالکل غلط نہیں ہے، بالکل صاحب اٹھا کر کے دیکھو عربی میں ملتی ہے انجیل بائبل ملتی ہے، متی کھولو باب 10 آیت نمبر 16، حضرت مسیح نے فرمایا وقال المسیح علیہ السلام یا جماعت المقلدین فرمائی اور کہا کہ تم نے اپنی تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو وسیعت کا ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے. گویا کہ تکلیف ایک منحوس چیز ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے میں اس پر تنقید فرمائی. اور ایک بات اور پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. وہاں کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم. حضرت عبداللہ عمر فرما رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے. لہٰذا نصارہ نے تکلیف کی, کوئی تکلیف کرتا ہے تو یہ نصارہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے. لہٰذا تکلیف یہ نصارہ کی مشابہت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک مسجد عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات التي ذکرنا. انہوں نے بتایا اور کہا کہ تعلیم کی جو تبھی تھی وہ ہے, یہ ہے نفس کے سلسلے میں وہ تعلیم اور وہ قیاس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث کے تعلق سے یا نصوص کے تعلق سے کی جائے. تو جس کے بارے میں وہ آپ نے کہا کہ یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا, ابلیس نے قیاس کیا اور یہ شک اور یہ قیاس کہاں مضبوط حیثیت کی ہے, تو یہ آخر ابلیس نے قیاس کہاں کیا تھا؟ اللہ کے حکم کی موجودگی میں کیا تھا, اللہ کی بات ٹالنے کے لیے کیا تھا. ایسے ہی سنتوں کو ٹالنے کے لیے, سنتوں سے بچنے کے لیے یا ان مسائل پر چلنے کے لیے جو مدون کر دیے گئے ہیں لوگوں کے لیے, جب کوئی چارہ چار نہیں رہتا تو وہی راستہ اپناتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی حدیث ہماری سے کہیں مسائل سے ٹکراتی ہو تو ہو نہ ہو یا تو موغل ہوگی یا تو منسوخ ہوگی, یا تو موغل ہوگی یا تو منسوخ ہوگی. اور میں آپ کو یہ مثال دوں گا, اس طرح ذہن سازی کی گئی, اس طرح ذہن سازی کی ورما نے اور تقلیدی سمجھ لیجیے, تقلیدی حصار میں مطلب ہے اپنے آپ کو گھیر, تقلیدی حصار اور گھیرے میں ڈالے ہوئے لوگوں نے اس طرح کتاب و سنت کے نصوص سے اپنے عوام کو دور رکھنا چاہا ہے. کہ میں نے ابھی کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ عامر عثمانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ماہنامہ تجلی کے یہ سب سے پہلے ایڈیٹر تھے. اسی زمانے میں انہوں نے ایک بات کہی تھی, انیسویں جلد اور شمارہ نمبر 11, یہ حوالہ مجھے یاد ہے, میں نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات ہے کہ لوگ سوال اور استفتاء جو بھیجتے ہیں اس میں ایک شرط لگاتے ہیں, کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے. عوام کو, لوگوں کو یہ وصول بھی نہیں معلوم, وہ کہ لکھتے ہیں یہ وصول بھی نہیں معلوم کہ ہم تو مقنف ہیں, ہمیں تو یہ لکھنا چاہیے کہ امام اور فقہا کے دلائل کی روشنی میں اور ان کے خطوں کی روشنی میں جواب دے دیجیے. حیرت ہے لوگ اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے. آپ بتائیے, اس لیے کہ مشکل پیش آتی ہے, مشکل پیش آتی ہے کتاب و سنت کے نصوص کو جمع کرنا اور کتاب و سنت کے نصوص کو جمع کر کے اس کی ایسی تعبیر کرنا, ایسی تعبیر کرنا کہ جن تعبیروں کے سلسلے میں یہ کہا جا سکے کہ وہی سنت ہے تعبیر اور قیاس کی جس کی بنیاد اور جس کی سنت کا آغاز ابلیس نے کیا تھا. یہ حکم اللہ کا موجود ہے. حکم موجود تھا, حکم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو, حکم سے آگے تعویل کیا تھا, حکم تھا کہ سجدہ کرو. اسی طرح کی تعویل ہمارے علماء کرتے ہیں. حیرت کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں اور میں یہ کہوں گا انہی کی زبان میں, یہ تو یہاں سنتوں کی بھی تعویل کرتے ہیں, کیا یہاں بھی سنتیں منسوخ ہو گئی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے حجۃ الوداع میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, سنتوں سے بھی ثابت ہے. تفریح مان لیا جائے, سنت وہ ہے جو چلے ہوئے راستے کو سنت کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں میں عورتیں آتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ, امام صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ ہلکی نماز پڑھاؤ, تمہارے پیچھے عورتیں نماز پڑھتی ہیں, بچے روتے ہیں, بوڑھے نماز پڑھتے ہیں. یہاں بھی ایسے ہی تعویل کی جاتی ہے. حدیث بھی موجود ہے, سنت بھی موجود ہے, حکم بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ اگر کوئی اللہ کی بندی اجازت مانگے اللہ کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے تو تم اجازت سے روکو, یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے. واسم نوریمان اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو, یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. چلو اسے حدیث مان لیتے ہیں. اور سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی مسجدوں میں, آپ کی امامت میں, آپ کی صحابیات نماز پڑھتی تھی. ابھی یہ دلیل نہ کافی ہے آپ کے لیے, اب کس کی سنت پر آپ چلیں گے؟ یا آپ راستہ اس سے ہموار کرنا چاہتے ہیں کسی اور کی سنت پر لے جانے کا، یا آپ سنت کا نام لیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ سنت ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ پڑھیے حدیث پوچھے کر حدیث ہوتی، لیکن سنت آپ نہیں جان سکتے، لیکن جب سنت صحیح اس طریقے کو کہتے ہیں جس پر چلا گیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری گھڑیوں تک کی روایتیں آپ جمع کر لیجئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی تھی؟ یہاں سے وہی شادی رکھی گئی، ایک تنبیہ کیا ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صدیقہ کائنات سے ام المومنین نے، یہ جو عریانیت اور یہ جو سمجھ لیجیے انارکی اور یہ بے پردگی جو رواج پا رہی ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے تو منع کر دیتے، ایک طرح کی تنبیہ ہے، اسے دلیل بنا لیا ہیلا چوئی کا، اس کی بنیاد پر امت کو منع کر دیا جائے کہ ان کی اپنی عورتوں کو مسجدوں میں نہ آنے دیں، اور جبکہ ابھی ایک دم دور کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی قدر یہ حدیث کیا جانا ہے، میں کہتا ہوں کھولیے فضائل اعمال کو، اور کسی کتاب کا میں حوالہ نہیں دیتا، ہمارے محترم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور دلیل اور برہان سے ساری باتیں ثابت کر دی کہ شک ہے کیا ہے اور حقیقت شک ہے کیا ہے، اور رہنمائی بھی کر دی کہ پڑھیے اور بتا دیجیے کہ اگر آپ کے سینے کے اندر بال ہے اور دوسروں کے سینے کے بال کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے آپ حقیقت الشکر کا جواب دے دو، امت کے سامنے ساری برادری کے سامنے آج بھی اس کا چیلنج برقرار ہے اور نہیں جواب دیا جا سکتا ہے اس وقت تک جب تک رجوع نہ کر لیا جائے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف۔ تو بہر قید یہاں بھی ایسی مثال کی گئی، حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، اور حوالہ ہمیں دیا گیا کہ ہم حدیث اور صحابہ کی ہم قدر کیا جانیں، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، کم سے کم فضائل اعمال کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، اس میں سنت کی قدردانی کی ایک مثال دی گئی ہے، علامہ نے دیا ہے صاحب کتاب نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے پر سے زندگی بھر کلام نہیں کیا، کس ناطے کلام نہیں کیا، اس لیے کلام نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اجازت نہیں دوں گا کسی بھی عورت کو کہ وہ جائے مسجد کے اندر نماز پڑھے، ہم مثال دیا ہے، یہی مثال دیا ہے، آپ فضائل اعمال میں پڑھ لیجیے اور آج تک نکالا بھی نہیں گیا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ہماری دینی جماعتیں، دعوتی اور اصلاحی کام کرنے والی جماعتیں تبلیغی جماعت کے ساتھ الحمدللہ ہم سے اسے مبارکبادی کا عمل پنکھر سمجھتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، چلا لگاتی ہے عورتیں اس جماعت میں شریک ہونے والی لگی عورتیں، ابھی اخبار میں پڑھا گیا تھا کہ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے جس میں اتنی لاکھ عورتیں شریک ہوں گی، اتنی لاکھ عورتیں ابھی حال کی بات ہے، اجتماع میں شریک ہونے لگی عورتیں دینی اعتبار سے اور چلہ لگانے لگی عورتیں، اور اسی طرح ہمارے دینی بھائی جو اسلامی کلمہ گوئی کی بنیاد پر مسلمان بھائی کہے اور مانے جاتے ہیں، ان کی عورتیں مزارات مقدسہ کی زیارت کرتی ہیں، اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتی ہیں، ساری دینی کام کرتی ہیں، اپنے گھروں سے نکل کر کے اگر نہیں جا سکتی ہے تو صرف نہیں جا سکتی ہے مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، اور اگر نہیں جانے کی اجازت ہے تو یہ گاہوں میں کس بنیاد پر، بات آئی ہوگی نا کہ ہم مجبور ہیں اس لیے کہ ہم مقلد ہیں کسی امام کے، ہم مقلد ہیں کسی فقہ کے، اس لیے جن فقہی مسائل کی نامزدگی ہمارے درمیان رائج ہے ہم اسے توڑ نہیں سکتے، وہ اصلی سنت ہے، باقی سنت مطلوع کا بھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ادوار کی گرائی ہو، اس سنت کے آگے ہم اس سنت کو اونچا دیں گے۔ اسی طرح ایک بات اور کہی گئی، اب میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ حق کی اذان عثمانی کے تعلق سے بھی آپ نے چیلنج کیا ہے، اذان عثمانی کے سلسلے میں کسی اہل حدیث عالم نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مسرحت سے اذان دیا تھا اور وہاں جو معنویت اور وہاں جو مقصدیت تھی یا جو وہاں قیاس اور فخر تھا اور اذان کی جس معنویت اور مراد کو وہ پانا چاہتے تھے، جس بنیاد پر اذان دلائی کی دوران کے مقام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سارے صحابہ نے تائید کی تھی، کسی عالم نے نہیں کہا کہ اگر ضرورت موجود ہو تو وہ اذان نہیں دی جا سکتی، وہ اضافی اذان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی، اور اگر ضرورت کیا تھی، ضرورت جو تھی آپ پڑھ لیجئے، معلوم کر لیجئے جو ضرورت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور جس مقصد کے تحت آپ نے اذان دلوائی تھی، اگر آج وہ ضرورت باقی ہے تو آپ اذان دلائیے، اگر وہ ضرورت نہیں باقی ہے تو آپ کا بھی تو یہی اصول ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کسی صحابی کی سنت سے کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے، حضرت ابو بکر کی سنت پر عمل کیجیے، حضرت عمر فاروق کی سنت پر عمل کیجیے۔ اگر کسی بستی میں وہی ضرورت ہو جو ضرورت دور عثمانی میں اس وقت تھی، جس کی بنیاد پر ایک اذان کا اضافہ کیا گیا تھا، تو یہ اذان کیا ہم کسی صحابی کے کسی عمل کو بجات نہیں کر دے، ہم کسی صحابی کے کسی عمل کو مجاز نہیں کہتے۔ اور ایک بات آپ نے اور کہی تھی کہ ساری امت کا اجماع تھا، سارے صحابہ کا اجماع تھا، عوام کو آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے حوالہ بھی نہیں دیا۔ آپ کا پورا بیان حوالوں سے خالی، حوالوں سے خالی، تنز و تشنیع اور گالی گلوز اور سب و شکر سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے ایک بات کہی تھی، ہم کیا ہم کسی صحابی کے کسی عمل کو مجاز نہیں کہتے، ہم کسی صحابی کے کسی عمل کو بدعت نہیں کہتے۔ اور ایک بات آپ نے اور کہی تھی کہ ساری امت کا اجماع تھا، سارے صحابہ کا اجماع تھا، عوام کو آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے حوالہ بھی نہیں دیا۔ آپ کا پورا بیان حوالوں سے خالی، حوالوں سے خالی، تنز و تشنیع اور گالی گلوز اور سب و شتم سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ یہ کیا جانے صحابہ اور صحابہ کی قدر کرو، صحابہ کا اجماع تھا 20 رکعت تراویح پر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، لیکن کم سے کم یہ بتا دیتے اس عوام کو جو عوام یہ نہیں جانتی کہ آخر یہ روایت موجود کہاں ہے جس میں یہ چیز موجود ہو کہ حضرت عمر فاروق نے حکم دیا تھا کہ 20 رکعت تراویح پڑھائی جائے، تاکہ آج دوبارہ اس بات کو سمجھانے کے لیے آسانی پیدا ہوتی۔ یہ روایت موجود ہے، یقیناً موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا تھا عبید بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ تم 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، لیکن اسی موقع امام مالک نے یہ سب سے پہلے مدون میں مدون ہو کر کے آنے والی سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کئی کتابوں کی تو آپ بات جانے دیجیے وہ کب کی پیداوار ہے اور ان کی تدوین کم ہوئی اور ان کی اسانید اور ان کے رواج کا کیا حال ہے، یہ تو الگ بحث ہے۔ اب موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، اسی موطا امام مالک میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا عبید بن کعب اور تمیم داری کو کہ تم لوگ 11 رکعت پڑھاؤ۔ کہاں کہاں سے آپ نے ثابت کر دیا اجماع؟ یہاں تو حضرت عمر بن خطاب ہی تھے، اس بات کے ثابت ہونے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ نے 20 رکعت کا حکم دیا تھا کہ 11 رکعت کا حکم دیا تھا۔ اور محققین انصاف پسند علماء احناف نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ 20 رکعت والی روایت موطا امام مالک کی ضعیف ہے، اس کے مقابل میں جو موطا امام مالک کی روایت موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے حکم دیا تھا عبید بن کعب اور تمیم داری کو کہ 11 رکعت پڑھاؤ، میں اور موطا امام مالک، اور پوچھ رہے اس بہاری پہلوان سے کہ جو تم نے چیلنج کیا تھا کہ 20 رکعت پر اجماع تھا، حضرت عمر فاروق کی سوال پر سارے صحابہ نے لگ گئے تھا، جس کتاب کا تم نے حوالہ بھی نہیں دیا، اس کتاب کا حوالہ دے کر کے اہل حدیث کی شیخ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اسی کتاب سے جس سے تم 20 رکعت ثابت کرو گے، اسی کتاب سے 11 رکعت حضرت عمر فاروق کا آرڈر ثابت کر دیا جائے گا، اسی مجلس میں اسی شیخ سے ثابت کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو اس بار یہ بات قبول ہو، آپ کو یہ منظور ہو کہ نہیں 20 رکعت ہی پر تعمل تھا، 20 رکعت ہی کا حکم دیا تھا، لے آؤ موطا امام مالک کی روایت موجود ہے، اور اسی موطا امام مالک کی روایت اس سے زیادہ صحیح شرط کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں 20 رکعت کا نہیں 11 رکعت کا حکم دیا تھا۔ کیا کرو گے؟ اپنے اپنے اسٹیج سے چیلنج کر لینا، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے دوسروں کو للکار دینا، یہ بہت آسان ہے۔ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، میں اتنے کا بھی قائل نہیں ہوں۔ شرافت اہل حدیثیت کی، سلفیت اہل اور سلفیت کا مزاج اور ان کا تحمل اور ان کا صبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل کا جذبہ، اس بات کا کو بھی گوارا نہیں کرتا، اس بات کو بھی کہ کسی طرح سے بھی کوئی زیادتی آپ پر ہو جائے، الحمدللہ کوئی زیادتی، کوئی بدزبانی، کوئی بدکلامی نہیں ہوئی ہے، یہ تو ضمانت ہے۔ اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو آئینہ دکھایا گیا ہے آپ کو کہ آپ اپنا چہرہ دیکھ لیجیے اور مت مجبور کیجیے کہ لوگ آپ کا پردہ اٹھانے پر مجبور ہو اور آپ کو اس وقت رسوائی کا سامنا ہو۔ کم سے کم جو راز پربکتا ہے، جو راز دبے ہوئے ہیں، کم سے کم آپ ان راز کو ڈھکے رہنے دیجیے۔ علماء اہل حدیث کا جو عام مزاج ہے کہ جب تک غالی تحریف نہ شروع کر دیں، جب تک باطل تعویلیں رائج نہ کی جانے لگے سماج میں، اور عوام کو جب تک بہکایا جانے نہ لگے، تب تک وہ کسی قسم کی اس طرح کی مناظرہ آرائی کو قائل نہیں ہوتے۔ اور آپ نے بہت سی چیلنج کی باتیں کی ہیں، آپ پڑھ لیجئے تاریخ دیوبند، آپ نے مولانا ثناء اللہ دفتری، اس مرد ہندوستان کو بھی آپ نے بڑے اوچھر الفاظ میں یاد کیا ہے۔ یاد کر لیجئے جب عزت و ناموس کا مسئلہ پیدا ہوا تھا دار العلوم دیوبند کے، اور مولانا محمود الحسن صاحب نے آواز دیا تھا اور شاگردی کا واسطہ دیا تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ مولانا سلام اللہ بھی تو ہمارے ہی مدرسے کے سمجھ لیجیے تعلیم یافتہ ہے, تو آپ یاد کر لیجیے اس موقع کو کہ جب عزت و ناموس رکھا تھا ایک مرد میدان میں اور ایک مرد اہل حدیث نے. آپ یاد کر لیجیے تاریخ کو, میں بہت کچھ نہیں کہنا جانتا اور نہ مجھے علم ہے. ہمارے مولانا کہا کرتے ہیں آپ نے انہیں بھی سمجھ کیا تھا اور آپ نے انہیں اس طرح سمجھ کیا تھا کہ شادیانیت کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ جلتی تھی, لاؤ کوئی ہندوستان کا کوئی دیوبندی عالم ہو جس نے 36 کتابیں لکھی ہو, جس نے 36 کتابیں لکھی ہوں قادیانیوں کے خلاف. یہ مرد میدان, یہ ہندوستان کا یہ بدل جلیل مولانا صلاح اللہ رسی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے فکر کے خلاف 36 کتابیں لکھی ہیں. آپ نے سارا لیا ہے اور ایسا محاذ کھڑا کیا, ایسا محاذ کھڑا کیا کہ آپ حیرت کریں گے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, مباہلہ تک کیا اور مباہلہ کیا اور وہ مباہلہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا کہ مولانا کی زندگی میں اس مردود کی, اس دعوے نبوت کرنے والے چھوٹے اور کذاب کی موت ہو گئی. آپ نے سمجھ کیا ہے, کر لیجیے. اس امام کو تو بہکا سکتے ہیں لیکن اس امام کو سمجھایا جائے گا. ابھی ہمارے مولانا نے کہا کہ اب آپ یہ نہ سمجھو کہ اہل حدیثوں کی تعداد کہاں ہے. حیرت آپ کو بھی ہوئی تھی, آپ نے تقریر میں بات کہی تھی کہ پتہ نہیں برساتی میرکوں کی طرح کہاں اتنے اہل حدیث تر تر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اللہ سے پوچھیں کہ اللہ آسمان سے برسا دیا ہے تو نے اہل حدیثوں کو یا زمین سے اگا دیا ہے تو نے اہل حدیثوں کو. اللہ اے اللہ تو نے اپنے کرنے کی سربلندی کے لیے انہیں کھڑا کر دیا ہے. یہ شکوا اللہ سے کرو, یہ شکوا جا کر کے کہیں کسی اپنے مزار پہ کرو. اور آ گئی بات مزار کی تو دوسروں کی تو بات جانے دیجیے. آج بھی عراق میں بغداد شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. المنتدا علی امام بھی حنیفہ کے نام سے وہاں ایک مدرسہ بہت بڑا علماء اور ائمہ کی تربیت کا اور وصولی کتابوں کے پڑھائے جانے کا قائم ہے. آج آپ تصویریں منگا کے دیکھ لیجئے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سچے خالص سلفی متبع سنت صحابہ کرام کے طریقے کے پابند تھے, آج ان کی قبر کا ایسے ہی طواف ہوتا ہے جیسے کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے. اور ایک سچے ایک عادل عالم نے اپنی قسم دید بات مجھے بتائی اور میں نے ان سے عہد لے کر کے آپ کے سامنے بات کہی ہے کہ ذمہ آپ کا ہے, بال آپ کے گردن پہ ہے. انہوں نے کہا واللہ واللہ میں چند دنوں میں تصویر منگا سکتا ہوں, امام ابو حنیفہ کے قبر کا طواف کس طرح لوگ جذبات میں آ کر کے کرتے ہیں. اور کہا میں جا کر کے خود وہاں پہنچ کر کے لوگوں کو یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رکوع بھی کرتے ہیں. پوچھا گیا کہ آپ یہ رکوع کیوں کرتے ہیں, کہا رکوع سے اللہ نے نہیں منع کیا ہے, سجدہ سے منع کیا اللہ. انہوں نے جواب کیا دیا, کہا اللہ نے سجدہ سے منع کیا ہے, رکوع سے اللہ نہیں منع کیا. اور یہ بھی انہوں نے بتایا, میں یہ نہیں کہتا یہ دیوبندی ہمارے بھائیوں کا مسلک ہو لیکن حیرت کرو, دیکھو پہلے خود اپنے گھر کی خبر لو, اس کے بعد آپ موحدین پر انگلیاں اٹھاؤ, نظر اٹھاؤ اور ان کے سینے کے بال دیکھنے کی آپ بات کرو. پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو, اپنے اس مرکز کی خبر لو جسے قبلہ و کعبہ بنا رکھے ہو اور جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہو یہ حیرت ہے وہ کون نہیں ہماری عوام کو معلوم ہے. یہ مسئلہ پوچھتے تو کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دو. انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ائمہ اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں جواب دو. اور ایک بات انہوں نے بتائی, کہا واللہ کہتا ہوں وہاں ذبح بھی ان کے نام پر کرتے ہیں, اور یہ بات بھی انہوں نے بتائی, میں نے پوچھا کہ قبر ہے کہاں, کہا اتنی بڑی مسجد ہے مسلمانوں نے پوچھا قبا کی مسجد آپ نے دیکھی ہے, میں نے کہا الحمدللہ دیکھی ہے, یہ سعادت اللہ نے دی ہے. کہا قبا کی مسجد ہے, قبا سے بڑی وہ مسجد ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. اور اس قبر کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ لوگ کھڑے ہو ہو کر کے قبر کے سامنے اپنی مرادیں مانگتے ہیں, یہ حالت ہے. تو بزرگوں اور دوستو اور کچھ نہ کہہ گئے, میں اپنی بات انہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا شعر پڑھا تھا مولانا آپ نے کل بمقام گلشن نگر جوگیشوری ساحل گیاری کے جواب میں رکھا گیا تھا. علماء کرام کے کیسے حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں, ہمارا پتہ ہے مرکز الحیہ الدعوہ والارشاد NSWA ملت نگر اندھیری ویسٹ بامبے 53 فون نمبر 636-6501 نمبر 9628-222-145. السلام علیکم. لہٰذا فون ہے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس جماعت تحریر کے بادشاہ اور پرانی مؤسس ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل